أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تؤمنوا حتى تحابوا. Bunun Müslim'de de gördük geçen gün. Müslim'in tarih ediyordu da. Müslim'de de bu hadis daha kısa. Bu daha uzun. Bunun ravileri ayrı, onun ayrı. Siz birbirinizi sevmedikçe iman sahibi olamazsınız. Şimdi bizim şeyler, kardeşler bir olsunlar, işte fikir ayrılığı kardeşliğe mani değildir, biz bir kardeşiz diye feryatlar veriyorlar. Olur mu? La yectemi'an ezzıttan, la yectemi'an bir kaidedir, bozulmaz o. İki zıt bir arada toplanmaz. Zıttan, la yectemi'an, suyla ateşi bir araya getiremediğin gibi, ya su ateşi söndürür, ya ateş suyu söndürür. Bir arada olmaz bunların. Zıttan la yectemi'an olunca, seninle ben nasıl kardeş olacağız ya? Senin yolun ayrı, benim yolum ayrı. Sen tutmuşsun başka yolu, ben tutmuşum Allah yolunu. Allah yolunla şeytan yolu bir olur mu? Nasıl kardeş olacağız birbirimizden biz? Allah hafifimizi affetsin. Tevfikat sana daha niyesine mahsettin. Evet, hep bir milletiz. Hep bir memlekette büyüdük. Ayrı yaşadık. Yaşamaktayız da, ama insanların fikirleri çok değişti. Bu eski günün insanları bugün bulmaktandı. Mahrumuz. Binaenaleyh insanlar sapık fikirlere sapmış oldukları takdirde onlarla kardeşçe geçinmek mümkün olmaz. Ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar. Ne kadar bağırırlarsa. Ya aradan o zıttı kaldırmak lazım. Bu nedir mani olan? Bunu kaldırmak lazım. Bunu kaldıramadıkça hepsi boş laftan ibarettir. Onun için لَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا. Birbirinizi sevmedikçe, bu cemidir. Yalnız benim seni sevmem bir kafi olmuyor iş. Hep birbirimizi sevmedikçe sahibi iman olamaz. Burada kemal iman matbub olsa gerek. Zaten imanda da istenen o kemaldir. Birbirinizi nasıl seveceksin? Can kardeşin gibi seveceksin. Öz kardeşin gibi seveceksin. Nasıl ashab-ı kiram birbirlerini sevdiler? Malım senin malın dedi. Evim senin evin dedi. Tarlam senin tarlan dedi. İstediğin gibi yaşa. Hatta burada bir hoca efendi bahsediyordu da, karımı da istersen, hangisini istersen onu da sana vereyim dedi. Bu tabirde var da, dedi, bazıları itiraz etti, öyle şey oldu mu falan diyerekten. O da oldu ama. Yani malından da geçiyor adam, sana bir ailem 4 tane o zaman çok. Ya daha fazla var bizim bir. İstediğini, bu şeyi sana vereyim. Senin ailen olsun. Bu kadar fedakarlık yapman kastı Müslüman. Ağzındaki lokmayı verecek derecede yani. Ama neden o? O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etrafındaki toplanış, onun etrafındaki aşk, şevk, İslam'a olan muhabbetin neticesi oluyor. Birisi Mekke'den gelmiş muhacir, birisi Medine'deki yerli halk. Yerli halk gelen muhacire kolunu açtı, kanadını açtı. Gel kardeşim dedi. İşte oda, işte ev, işte ambar, işte tarla, bahçe. Ne yaparsan dedi. Fakat bu muhacirin kısmı, gelen Müslüman, bunları tenezzül etmediler. Malın mübarek olsun, hanımın mübarek olsun, işin mübarek olsun. Bize çarşıyı, pazarı gösterin, kafi dediler. Biz çarşıda, pazarda alışveriş eder, kendi karnımızı doyurabiliriz gibi bir büyüklük de gösterdiler orada. Çünkü kardeşlikte de yük olmak diye bir şey yoktur. Kardeşiz ya, bak bana işte. Öyle iş yok. Kardeşlikte yük almak var, yük vermek yok. Yükü alacaktır vardır, gücün yetiyorsa. Fakat başkasına yük olmak, böyle şey olmaz. Çünkü muhabbete de şeydir, manidir. Bir insana sırnaştığında yanaştın mıydı, bir gün iki gün bakarlar ama sonra derler ki yeter artık. Bu yeter artık dedirtmemek için sen de elinden gelen fedakarlığı yapacaktın ki iki sevgi birbirleriyle temadi etsin. temali etmeyen sevginin de kıymeti yoktur. Bugün sevişmişiz, yarın ayrılmışız. O sevgi, sevgi sayılmaz. Sevgi kıyamete kadar gidecek. Hatta kıyamet gününde de kendisini gösterecek bu sevgi. İki tane kardeş böyle huzur Rabbül Alem'e geliyorlar. Hesapları görülüyor. Birisinin günahı çok, atın bunu cehennem diyorlar. Ötekinin sevabı ol, atın bunu da cennete diyorlar. Götürün cennete. Cennete gidecek olan diyor ki ben gitmem cennete. Ben cennete gitmem ya Rabbi. Ya bu benim kardeşlerimi de affedersin, ya beni onun yanına yollarsın cehenneme beraber gideriz, ya onu da bırakırsın ben beraber cennete gideriz diyor. Kardeşlik burada olduğu gibi orada da olacak yani. Ama samimi kardeşlik olacak burada. Sen kendini gözünü alabiliyor musun? Onunla beraber cehennemde yanma. Ya beni de at ya Rabbi cehenneme, onunla beraber yanayım. Ya onu da affet, beraber gidelim cennete. Cennete bak diyor ki sen benden daha mı erhamsın? Hadi ikiniz de bizden cennete. Kardeş öyle olur. Yoksa bugün sevişmişiz. Parası varsa severler bugün insanı. Gençliği varsa severler. Mevki varsa severler. Mevkiden düşünce, paradan da mahrum olunca, gençlik de elden gidince köpekleri maskara olur derler ya kurtlar. Allah muhafaza. Len tu'minu hatta tahabbu evvela edullüküm. Bak şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evvela edullüküm. Ala ma tahabbu ne'az. Şimdi sizin birbirinizi sevmenize vesile olacak şeye size delalet edeyim mi? Ki siz onun sebebiyle birbirinizi seveceksiniz. Bize bir para verirse ya menfaatimize yarayan bir şeyi ikram ederse dese ki sana şu evi bağışladım ben. 10 katlı bir apartman. Demiyoruz bağışladım. O adama nasıl medyunu şükran oluruz? Ama Allah-u Teala'nın bize verdikleri nimetin karşısında bu apartman kaç para eder? Bir sakalın kılına değmez. Bir kıl kadar yerinden insan bir ağrı çıkıyor, bir civan çıkıyor, bir şey oluyor. Feryad-ı figanlar, ameliyatlar, bilmem neler, kıyametler kopuyor. Ne o yahu? Allah Azze ve Celle. Dün kardeşin gözüne biraz şey gelmiş. Perde gelmiş. Şaşırmış kardeş. Hastane bırakmamış, dolaşmadık. Hangi doktoru daha mahir bu hususta diyerekten. Bak insan nasıl bir şey aranıyor. Gözüm için ben mahir olacağım mı? Hangi doktor mahir diyor acaba bu işte? Bütün doktorları dolaşmış. Sen dininde hangisi bunun doğrucu diye hiç aradığın var mı? Dünyada arıyoruz da din hususuna gelince lakayt. Şimdi delaletliyim ki sevişesiniz. Paralarla sevişmek şimdi o adam bize apartmanı ısmarladı ama bağışladı ama öldü gitti. Onun sevgisi de gider onunla beraber. İşte biraz varlık zıvanında iltifat ederiz, arkası gelmez. Fakat Cenab-ı Peygamber'in bize bir tavsiyesi var. Nedir? Efüsselam beynir. Şimdi bu da gitti mi elden? Bu da gitti mi elden? Gitti. Sabah şerifler ayrıldın. Yok. Günaydın. Akşam aydın. Aydın tuttu yerini. Efüsselamü beynekum. Peygamberin talimi. Kur'an'da da fahayyu diyerekten Cenab-ı Allah Celle ve Ala selamı bize emrediyor. Karşındaki selamü aleyküm değil mi? Ve aleykümüsselam demekle beraber ve rahmetullahi ve berekatü ilah etmekle onun tahiyyenin en güzeli oluyor. Onun için efüsselamü beynekum. Siz aranızda birbirlerinize karşı İçten gelen bir aşk ile Esselamu Aleyküm kardeşim de. Ama selamı da lafta bırakma. Selam yalnız laftan ibaret değildir. Esselamu Aleyküm laftır. Sözdür ağzımızdan çıkıyor ama manası geniştir. Selam Allah-u Teala'nın ismidir. Esma-i Hüsna'dandır. Huvallahu'l-lezî la ilahe illahu âlimul gaybi ve şehade ve rahmanur rahim. Huvallahu'l-lezî la ilahe illahu ve halikul bari'l musavvir. El melikul kuddusus selam. Altıncı esma oluyor. Allah-u Teala'nın isimlerinden Kur'an'da zikrettiği altıncı ismi ki selamette olmak istersen Allah-u Teala

Çok güzel halılarla tezyin olunmuştur camimiz. Eski halıları ne yapalım? Bunları nereye koyalım, harcayalım? Dedi sonra bizim bir de kursumuz var dedi. Orada çocuklarımız okuyor. Üç öğün yemek verir. Karyolaları mükemmel. Yemekleri mükemmel. Her şeyleri mükemmel. Bayıldım. Adapazarı'ndaki tüccar İstanbul'daki tüccarların yanında tımarıdır. Burada nece milyonerler vardır. Fakat çocuklarımızın karnının tok mu aç mı olduğundan haberi yok. Elini uzatmak istemez. Uzatsan da çeker. Uzatamazsın. Çeker elini. Niçin? İman zayıf. Bu çocuk orada akılmasın var. Bana ne? Gitsin memleketinde babasının yanında zeçberlik mi yapacak? Bakkallık mı yapacak? Ne yaparsa yapsın. Okuyup da ne olacaklar? Hatta terahemû. Bak şimdi buna iyi dikkat edin. Merhamet sahibi olmadıkça bunun işin altından çıkamazsınız. Kalu ya Resulallah. Ashab-ı kiram cevap veriyor. Ey ya Resulallah. Ya Resulallah. Doğru, çok güzel. Fakat küllünâ rahîm. Hepsi biz acıyoruz biz. Bak bizdeki şefkat merhamet kimde var? Bu sene işittim. Bir muhabbet oldu da. En cömert kavim Arap kavmidir dediler. Arap kavminin cömertliğine hiç kimse çıkamaz dediler. Çok sahat. Elindekini, avcındakini giydirir. Olsa da olmasa da düşünmez artık. Misafirine karşı çok misafirperver. Elindekini, avcındakini giydirir. Ona eş olacak bir kavim tasavvur olamaz dedi birisi Arap metninde. Bu Arapların şeysine meziyetlerinin içerisinde de dahildir. Ha. Onlar şimdi diyorlar ki biz çok merhametli değil miyiz ya Resulallah? Herkese bak elimizdeki karalarımızı verinceye kadar ikramda bulunuyoruz. Tarlalarımızın ikramında bulunuyoruz. Neler yapıyoruz? Barındırıyoruz evlerimizden. Ne şefkat bu? Yetmez mi bu? Ya Resulallah. Bak ne diyor. Küllüne rahimün. Hepimiz merhamet sahibiyiz. Şefkat sahibiyiz. Hepimiz elimizden gelen fedakarlığı yaparız. Cenab-ı Peygamber bu. İnnehu bu sizin merhamet dediğiniz terahüm leyse bir rahmeti ehalüküm. Sizin birinizin acıması kafi değil. İçimizde çıkarsa bir her devirde bir tane efendi çıkmış çok merhametli. Evinde işte fukaraları yediriyor, içiriyor, yetimleri giydiriyor, kuşattırıyor, gelin diyor, şey diyor bile. Çıkar böyle her memlekette. Yavruların içinde de vardır bazen. Çıkan bunlar da. Fakat diyor ki leyse bir rahmeti ehalüküm has. Bu sizin birinizin yapacağı işle olur iş değil. Terahabu, yemi olarak hepiniz böyle merhamet sahibi olacaksınız. Hepiniz şefkat sahibi olacaksınız. Hepiniz elinizden gelen fedakarlığı her zaman yapmakta yarış edeceksiniz. Ve sari'u, yarış edeceksiniz. Bu benden, ben ondan daha çok, ben ondan daha çok. Herkes gücü nispetinde ya. Fakat ne yazık gösteriyor ki şuraya iki tane oda yaptık. Bir de kalorifer yaptılar bu sefer. 3-5 tane çocuk var. Şimdi şikayetçilerin şikayetini naklediyorum. Göbeğimiz patladı diyorlar. Hakikaten yardım istemekten. Zenginler kafasını çeviriveriyor diyorlar. Yine fakir fukaradan neyse az çok şeyler buluyoruz diyorlar. Bu olur şey mi yani? İnsan hicap duyuyor bundan çok. Bu sene bir Habeşli ile Mekke-i Mükerreme'de müşerref olduk. Habeşistanlı bir adam. Adam hemen bizim adresimizi öğrenmiş. Çabucaktan bize bir mektup yazmış. Aman biz sizin yardımınıza muhtaçız, size biraz yardım edin diyerekten. Çocuklarımız burada okuyor ama bu çocuklarımızın yardımına gücümüz yetmiyor. Siz de biraz Osmanlı Devleti'nin şerefi var ya. Eski bu devletin şeref saltanatından bunlardan da bir şey koparabilir miyiz diyerekten adam bize mektup yazmış. Ya okul var fikir var. Buradan Habeşistan'a nasıl yardım gider bu devirde? Kolay bir iş mi bu? Biz kendi çocuklarımızın, kendi evlatlarımızın himayesinden aciz bir durumdayız da kalkacağız da buradan Habeşistan'a, Sudan'a bilmem nereye yardıma gideceğiz. Hayal ile yaşamak olmaz böyle. Hayal. Halimiz harap bir durumda. Allah müminimiz olsun. Bakalım ne dedi? Leyse bir rahmeti ehebküm hassa. Şöyle hususi merhametler kafi değil. Hususi merhametler. Çok elhamdülillah memleketimize eksik değildir. Çok merhamet sahipleri vardır. Kapısı acıktır, ikramı izleti boldur, vergisi boldur ama kafi değil. Velakin rahmeten Rahmetel amme, rahmetel amme. Amme, umum, rahmet. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bunu gavur okumuş. Yahu demiş, bizim İncil'i okutan papazlar, Tevrat'ı okutan yavurlar, Allah bizim Allah'ımız diyorlar. Ya bak bu Müslüman'ın kitabı ne güzel diyor. Allah, aleminin sahibi Allah. Allah. Ben demiş, neden vazgeçtim? Bu güzel bir din. Ben de Müslümanlıyım demiş, gitmiş Müslüman olmuş. Samsun'da oturuyorum şimdi o adam. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah aleminin Rabbisi. Senin de merhametin ammeyi olacak. Bak Cenab-ı Hakk'ın merhametine ki, yerde ona itaat eden var, etmeyen de var. Dini tanıyan da var, tanımayan da var. Hatta Allah'a karşı, peygambere karşı, kitaba karşı söylemek istemem, böyle yanlış hareketlerde bulunanlar da var. Fakat Allah onların hiçbirisine bakmıyor da, kulak atmıyor da, rahmetini umuma veriyor. Güneşini umuma veriyor. Erzakı umuma veriyor. Sen bana itaat etmiyorsun, sana vermeyeyim demiyor. Senin de merhametin ammeyi olsun. Sen ammeyi bırak da hiç olmazsa kendi cinsine olsun. Hiç olmazsa komşuna olsun. Hiç olmazsa vatanına olsun. Hiç olmazsa camindeki cemaatine olsun. Müslüman. Allah affetsin cümlemizi. Şu bir hadise de okuyayım. Kafi gelsin. لَنْ يَزَالَ الْعَبْدُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يَشْرَبِ الْحَمْرَ İlâ âhir-i hadis uzun. Abid malum kul. Buradaki abidden murat Müslüman kul. Bir Müslüman kul daima dininde vüs'at üzerindedir. Rahatlık üzerindedir. Saadet ve selamet üzerindedir. Allah'a mutlu olduğu müddetçe. Allah'a mutlu olduğu müddetçe Allah onun her şeyinde ona bir genişlik, bir rahatlık verir, huzur içerisindedir. Parası olmasa da, akşama yiyecek ekmeği olmasa dahi yine bir huzuru vardır. Allah beni aç bırakmaz der. Rızkımı gönderecektir der. Yine bir huzur ve rahatlığı vardır. Bu devam eder. Fakat malem yeşrebil hamre. Malem yeşrebil hamre. Hamir malum şarap. Bu şarabı içmediği müddetçe Müslüman saadet ve selamet ve rahatlıklar içerisindedir. Her cihette. Peki. Fira şeribaha. Şimdi akıl demin tarif ettik ya yukarıda. Kendini menhiyattan tutabilen aklı akıl derler. Kendini yasaklara karşı bağlamış, tutak ediyor, tutak ediyor. Seni o şeylere göndermiyor. Diyor ki yasak günah. Şimdi biz namaz kılıyoruz elhamdülillah. Allah affetsin ve daim etsin bizi bu namazlarımızda. Fakat bu namazlarımız bir yatıp kalkmadan ibaret değil. Bu namazlar bu erkandır. Yatarız, kalkarız, okuruz. Bu erkan usul derler. Asıl namazda havfu, haşyet ve huzur lazım. Allah ile olabiliyor musun namazında? Allah'ın ile ne kadar olabilirsen namazında o kadar namazın senin makbuldür. Makbuliyeti Allah'ın ile olabildiğin müddetçe. Bizim karşımızda elhamdülillah put yoktur. Biz putun karşısına dikilmeyiz. Fakat bütün varlıkların sahibinin sahibi olan Allah'ın divanına duruyor. Bu el bağladığımız onun divanında duruşumuzdan neşet ediyor. Kendimizi de topluyoruz. Ya Rabbi biz senin huzurunda bulunuyoruz. Sana hamdolsun diyerekten içimizi bir korku, bir havf istila ediyor ki sağımızı görmenin imkanı yok, solumuzu görmenin imkanı yok. Hatta kendimizi görmenin de imkanı yok. O havf-ı haşyet istila etti miydi insanı? Kendisinden de haber olmaz insan abi. Bu halindeyken bir günah karşına çıkar. Ha, bu günah çıktığı vakitte Müslümanın eli ayağı kesilir. Eli ayağı, ben nasıl Müslümanım ki bugün Allah'ımın yasağıyla karşı karşıya kaldım. Allah'ımın yasağıyla karşı karşıya kaldım diyerekten eli ayağı titrer, bayılır gider adeta. Bu işi işleyemez, bu günahı işleyemez. Şuna bir misal aklıma geldi şimdi. Vaktiyle kervansaraylar varmış ya, yolcular giderlerken bir misafirhaneye uğrarlarmış. Misafirhaneden bu akşam giren sağ çıkmıyor. Ölüyor. Yine bir zavallının birisi uğramış. Demişler iyi bak isabet. Buraya giren sağlam çıkmıyor. Soğuk hava. Dışarıda kalmışım pekala ama gir şey demeyiz. Fakat İyi bil ki bak buraya bu kadar insanlar geldi girdi. Hiçbirisinin sağlam çıktığı yok. Gidiyor hepsi. Ah. Demiş ne yapayım canım sokakta bu karın altında soğukta dışarıda kalmaktansa. Allah'a sığınırım. Pekala bana müsaade edin. Girem içeri demiş. Girmiş. Bir de mum vermişler kendisine. Yatmış. Yatmış aşağı. Gecenin vakti olmuş. Karşısına bir kız verilmiş. Ayın 14'ü. Genç adam nefis kabarmış. Elini ateşe koymuş. Demiş bak bunun ateşine dayanamıyorsun. Elini çekiyorsun. Ya o cehennemin ateşine nasıl dayanacaksın sen? Yum gözünü. Bakma ona. Yum gözünü. Bakma ona derken sabah olmuş. Selametten çıkmış adam içeriye. Demişler ki sen ne oldu da ölmedin ya? Buraya şimdiye kadar ölmedik insan gelmedi hiç. Herkes biliyor. Demiş böyle bir hadise oldu. Ben o hadiseye karşı kendimi böyle müdafaa ettim. Muhafaza ettim. Allah da beni korudu demiş. Ha, bu günahlar aziz kardeşler bizi cehenneme sürükleyen büyük ateşlerdir. Allah muhafaza etsin. Allah muhafaza. Onun için Allah genci ihtiyarıyor ha. Ben gencim. Korurum. Öteki de ben ihtiyarım artık benden de korkulmaz. Yok yok öyle şey yok. İnsan nefesi çıkıncaya kadar hep Cenab-ı Hakk'ın şeysi altındayız. Ne, halimizin ne olacağını bilmiyoruz. Şimdi fîdâ şerîbâhâ. Burada bir tane misaldir bu. İçkiyi içti. İçki yalnız değildir ha. İçki olsun, kumar olsun, faiz olsun, efendim hırsızlık olsun, katil olsun. Bunlar hep birbirini kovalar. Bunlardan hangisi olsun? Harekahallâhu anhu setrahu. Allah Celle ve Ala onun üzerinden himayesini çeker. Allah Celle ve Ala o günahı irtikap eden adamın üzerinden muhafazasını çeker. Yandı. Bu yanmanın alametidir yani. Allah bu faize müptela olanların, içkiye müptela olanların, diğer zinaya ve enva içici günahlara müptela olanların hep yardımcısı olsun. Allah muhafaza etsin. Kurtarsın bu afetlerden. Bunlar büyük afetlerdir. Sözle önlenmez. Sözle önlenir. İçeriden gelecek öyle bir iman kuvveti olacak ki seni ondan men edebilsin. Bu iman kuvveti de olmadıkça ölürsün gidersin o halde. Allah Teala himayesini kaldırınca وَكَانَ الشَّيْطَانْ وَلِيَّ olur onun üstadı, hamisi şeytan. Velisi şeytan oldu. Şeytan oldu mu? Ve sem'ahu ve basarahu ve riclehu eli de, ayağı da, gözü de, kulağı da hepsi şeytanın elindedir yani. Yuları teslim almıştır şeytan. Aldı mıydı? Yesukuhu ila külli şerrin. Bundan sonra onu bütün ne kadar fenalık varsa hepsine sevk eder. Ne kadar? Onun için derler ki bütün günahları toplamışlar bir odaya koymuşlar. Kapamışlar orayı. Ne kadar günah varsa. En vacip. Misal. Kapamışlar. Kapısına da anahtarına da içkiyi koymuşlar. İçkiyi açtın mı hepsi gitti. Hepsini işlersin artık. Hepsini işlersin. وَيَصْرِفُهُ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ bütün hayırlardan da seni uzaklaştır. Bana bir misal hatırımda geldi. Vaktiyle abidlerden birisi, İslam'dan evvel, abidlerden birisi, insanlardan mı şey yaptı, ne yaptı? Onların adetleri böyle şehir dışarılarından çıkıyorlar, manastır dedikleri gibi, rahiplerin yaşadıkları dış yerlerde binalar yapıp orada böyle saklanıyorlar, orada geçiniyorlar. Dünya hayatının içerisine girmiyorlar yani. Dünyada insanlarla işi yok. Adamın birisi böyle çekilmiş. Bu insanlardan fayda yok. Allah'ımla olayım diyerekten. Orada ibadetiyle, taatıyla o zamanki şeyleri, bilgileri neyse onlarla meşgul bir alemde. Meşgul bir alemde. Şeytan var ya. Bir o zaman insan kılığına girebilir, görünebilir şey var. Elhamdülillah ki peygamberimizin sayesinde onun yüzünü görmekten uzağız elhamdülillah. Allah onu koruyor bizden. Bugün bir insan kılığında geliyor. Bu rahibin yanına. Selamun aleyküm. Ya o zamanki selam neyse. Hoş geldin, sefa geldin. Buyurun diyor. İşte ben Tanrı misafiriyim diyor. Pekala. Bugün neyse akşam yemeği, ona da koyuyor. Buyur diyor, yiyor. Ben yemem diyor. Neden? Bir gün, iki gün, üç gün misafir olur, yemiyor. Beni Allah diyor, acıdı bana Allah. Beni yemek şeysinden şey yaptı. Korudu, ben artık ekmeğe yemeye ihtiyacım yok diyor. Ben hayatı ekmeksiz, yemeksiz yaşama iktidarını, kabiliyetini verdi. Ben ihtiyacım yüvem diyor. Diyor, ne yaptın da sen diyor, böyle bu devlete eriştin, bu nimete eriştin. Diyor, bir günah yaptım diyor. Onun arkasından bir tövbe ettim ki, o tövben Allah'ın indi, makbul oldu diyor. İşte bana artık yemek, ekmek ihtiyacını benden kaldırdı diyor. Ben şimdi böyle rahatım çok. Sen hiç üzülme. Ya ben de senin gibi olamam böyle. Diyor, bir günah da sen işte diyor. İşte benim yaptığım duayı sen de yaparsın, istiğfar yaparsın. Şimdi biz okuyoruz her sabah her akşam ya. Sen de okursun. Allah da affeder. Sen de benim gibi olursun diyor. İyi bir şey ya. Ekmekten, yemekten böyle işte bu ihtiyaçtan insan azade oldu muydu? Rahat kalır tabii. İyi. Yapabiliriz diyor. Üç tane günah vardır. Birisi zina. Birisi katil. Birisi de içki diyor. Bu üçünden birisini ihtiyar et. Zina yapamam diyor. O olmaz. Katil onu da yapamam diyor. İçki, diyor, neyse, onu ehver, onu içersen de tövbe ederiz diyor. Öteki ikisi fena. Pekala, şeytan bu, gidiyor hükümdarın kızını hasta ediyor. Doktorlar, çare yok. Diyor, gidip diyor, filan yerde bir rahip var diyor. Yani bugünkü tabirle bilgim var diyelim. Bu bir nefes etsin iyi olur kızın diyor. O da aciz kalmış tabii. Götürün. Rahip okusun. Rahip gülüyor bakıyor, oyun 14 gibi bir kız, gayet güzel. O sırada içki de içmiş tabii. İçki içmiş, sarhoşluk kafası. Şeytan da işin içinde. Diyor ya, yapacağını yap der, aptal bir daha senin eline böyle bir şey geçmez. Fırsat bu fırsat. Böyle bir nimet. Derken zina yapıyor. İçki. Şimdi korku baş. Sarhoşluk da gidiyor kafadan artık. Ayırma hali geliyor kendisine. Eyvah, ne yaptım ben ya? Şimdi beni ne yaparlar bunlar? Asarlar, keserler. Öldürülen diyor, göm diyor avanak. Ne bilecekler? Gönderdim, gitti dersin diyor. Bir de öldürüyor onu. Gömüyor oraya. Ondan sonra meydana çıkıyor iş. Allah'a söylüyor. Asılacak. Ölen diyor, avanak. Bu günahları bana, sana ben işlettim. Bana iman et, kurtulasın buradan diyor. İman ne oluyor önünde? Allah, bak, içkinin yaptığı felakete bak arkadaş. Allah, hepimize affetsin. Mağfiret edin. Tevfikat zımadaniyesine affetsin. Bu gençliğimizi Allah muhafaza etsin. Bu kötü haram şeyleri işlemekten korusun ya Rabbi. Bu haramlar çok kötü şeylerdir. Fena şeylerdir. Allah bizi iman ile taltif etmiş, lütfetmiş. Bu bizim elimizde değil. Ezelden vermiş bunu bize elhamdülillah. Bu güzel memleketlerde de bizi yaratmış. Anamız ya Amerika'da doğaydık, ya bilmem hangi yerde doğaydık, bir gavurun dölü olaydık. Ne olurdu bizim halimiz? Elhamdülillah ki bir Müslüman neslinde, bir Müslüman memleketinde 5 vakit ezanlar okunuyor kulağımızın dibinde. Her gün çan sesi dinleseydik ne olurduk? Onun için bu nimetin kadri çok büyük. Bunu böyle ayaklar altına alıp da nefsi 3 günlük, 5 günlük arzusu için bu günahları işlemek insanın aklı işi değil. Onun için akıl o akıldır ki, akıl ona derler ki, insanı Allah'ın yasaklarından alakor. Atı, deveyi yürümekten alakoyan bağ gibi. Eğer bu bağımız yoksa, demek ki bizim ilgimiz kesilmiş Allah'a. Himayesinde de bizi bırakmış. Kendi halinize ne yaparsanız yapın demiş. Bundan çok korkarız. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı semadaniyesine vasfetsin. Himayesini üzerimizden bırakmasın. Tevfikat-ı semadaniyesine mazhar eylesin. Kendisine mutlu, kendisini seven, kendisinden korkan havf ve haşyet ile içerisi dolu bahtiyar kullarının zümresine ilhak eylesin. Bu duamız çok güzel ama bilirsiniz ki her şey yerinde yetişir. Arabistan'ın çölünde ağaç yetişmiyor. Sen desen ki ne kadar ya Rabbi, burada da bir elma ağacı dikelim, armut ağacı dikelim de olsun, olmaz. Niçin? Burası ona müstakit değil. Kum sıcağı görür yakar. Her gün dik, her gün sula yine olmaz. Çünkü o harareti dayanamaz oradaki ateşe. Kurur çabucak. Ya bizim dualarımızda da muhitlerimizde camilerimiz Allah'ın çok şükür himayesi altıdır yani. Camilerimizden uzak kaldık mıydı? İşte Arabistan çölündeki kuma ağaç dikmeye benzer. Onun için küçük yavrularımıza herhalde dinimizi güzel öğretelim. Onları camilerimize getirip alıştıralım. Dinimize saygı, sevgi, hürmet şeyleri aşılayalım. Biz de hep misafiriz burada. Kim bilir hangi gün, hangi saatte birbirimizden ayrılacağız. Ha, şimdi bu duamızın içerisinde söyleyeyim. Geçen hafta Cuma günü, yani iki gün evvelki Cuma gününde bir sefer bizim haç arkadaşımız vardı. Eczacı, Lokman Hakim diyerekten ismi maruf. Tevfik Efendi. Kaç hacılığı da var kendisinin. Yine bu sene haçtaydı. Evvelki hafta bana bir sürü ilaç getirmiş. Bir de kitap getirmiş güzel. İlaçlar hakkında malumatlar. Bu hafta ben kapıya girerken o da karşıma çıktı. Selamlaştık, öpüştük. Ben içeriye girdim. O da geldi. Namazını kıldı. Evine gitmiş. Rahmeti Rahman'a kavuşuvermiş. Bu nefes bundan ibaret. Hayat bundan ibaret yani. Kendisinin de birçok ilaçları var. İşte sıkıştığın vakitte şunu yutarsan açılırsın, bunu yutarsan damarın genişler diyerekten ama vakit gelince hiçbir şey fayda vermiyor. Allah cümlemize uyanıklıklar versin. Bu muvakkat olan hayatımızın içerisinde Hakk'ın razı olacağı, bizi ve kendisini de sevdiği güzel amellerle bizleri taltif buyursun. Rızasına muvaffak amellerden bizi uzak etmesin. Ve hoşlanmadığı amellerden de bizi muhafaza etsin. Biz aciziz. Bu himaye etmezsek perişan oluruz. Allah hepsi himayesinden ayırmasın bizleri. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Selamun Aleyküm. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون العلي العلي الأهاب الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم لإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم